вони уперто конкурували між собою. Ілона ненавиділа сестру холодною ненавистю, до цього ж додалась рано розквітла пристрасть. Ця ж пристрасть підстьобувала солодку нору, а ще більше нелюбов до матері, хоча останнє вона аж ніяк не усвідомлювала через недалекість свого розуму. Якраз на цей складний період припала опала Митрофана. І скоро він уже заправляв на кістковому заводі у приміській зоні, про що пізніше не пошкодував. За ним як вірний пес подався Борис. Там, серед затхлих озер, і почалося її, Ілони, дорослішання, якщо це можна назвати таким словом. Бо вона від народження була розумною дівчинкою, а тому світ проходив крізь її бачення, як крізь решето психоаналітика. Чоловічий розум, так вона сама про себе згодом вирішить. Вона таки спокусить Бориса, п'яного, благодушного, розпростертого у гамаці під нічним червневим небом з білим полотнищем чумацького шляху над горбом зеленого парку, де болотяний дух вічно сусідить, змішується із запахами матіоли. Вона прийде в одному зеленому светрі, скине його через голову, рвучко теліпнувши красивими грудьми, і ляже до нього в гамак. А той недовго задумуватиметься, бридячись отієї відвертості, візьме її м'яко, легко, але без жаги. Його навіть лякала ця дівчина. Але на цьому все й закінчиться, як у короткому індійському фільмі. На цей період припадає її любов з Андрієм Побіденком з робочого кварталу, батько якого колишній інтелігент на прізвисько Принц Дакарський уславився як арабофоб, а тому мав досить високий авторитет серед всіх водіїв і робітничого люду. А що її той світ захоплював і привабливо тягнув, як солому пожежа, вона бродила робітничими кварталами, приспаними сивухою та кислим пивом, вдихаючи ніздрями той запах затхлості й відчаю, від якого спирало горло, а ніздрі її орлиного, але витонченого носика піднімалися двома маленькими живими істотами. Потім упали літаки, і вона сновигала між трупами, причмелена, соромлячись радості дійства, жаху, паркого, як оцей місяць серпень. А потім з'явився батько, він ударив її по обличчю, і тоді вона розповіла про Андрія, але так, як цього хотіла, як їй кортіло дістати більше Бориса. Андрій з переляку почав битися головою об стіну, бо троє в білих сорочках загнали його в підворіття, і тоді з'явився цей обідраний Лаврентій і розігнав їх упевнено дрючком. Тоді під ніч вона багато чого для себе означила, так одним порухом вималювавши подальше життєве пересування. Надиво, вона чомусь часто уявляла, як Андрій чує кроки, напевне, пошепки їх перераховує, збивається, але у тиші видно, як ворушаться його губи із прилиплою цигаркою. А очі, наче у молодого лошака. Їй робилося дуже смішно, коли пригадувала, як він тікав, відмірюючи велетенські кроки, а потім уткнувся у стіну старого млина і почав битися головою, обдираючи шкіру на обличчі. А батько, Борис і начальник міліції у білих випрасуваних сорочках стояли і реготали. І тут з'явився зовсім незрозумілий чоловік, якого вона потайки страшилася, але теж тяглась до його обідраних лахів, ненавидячи щось таке, що її раціональний мозок аж ніяк не міг означити. Прийшов Лаврентій з дрюком і відігнав трьох здорових чоловіків. Тоді Борис пообіцяв його прибити. Але все це вона пам'ятала якось у тумані. Розплило. Останні роки майже ніколи не згадуючи Андрія. Але він виникав попріч її відшліфованої пам'яті. їй робилось незручно, некомфортно, але скоро вона почала трохи таки цікавитися його долею. Несподівано зрозумівши, що світом правлять таки,